สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบุ้งได้เรียบร้อยมาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบุ้ง ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค ครับผมคุณบุ้ง แล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะ นะฮะคุณบุ้งเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เราไม่เคยคุยกันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรก ครั้งแรกปกติติดตามฟัง The Ghost Radio นี่สดหรือว่าย้อนหลังครับเป็นหลัก ทั้งสองอย่างค่ะถ้าวันไหน YouTube เตือนก็เปิดเลยแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ทันก็จะย้อนหลัง แล้วแต่อารมณ์ของ YouTube เขา ใช่ค่ะก็ปกติก็จะฟังตอนแบบกำลังจะไปเรียนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าๆบางทีก็ฟังก่อนนอนเลยก็คือบางทีก็นั่งทำงานก็ฟัง ฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้บุ้งอยู่บางนาค่ะ อยู่แถวบางนานะ ใช่ค่ะ มาบุ้งมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปประมาณกี่ปีได้ละ ประมาณ2ปีเองค่ะ 2ปีชื่อสถานที่ที่เราทำงานเคยทำงานอยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ได้ค่ะ พรีเวดดิ้งที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นงานแต่งมันต้องมีแต่เรื่องดีๆแต่บุ้งไปเจออะไรมาเรื่องนี้เชิญเลยฮะ ก็จริงๆนะคือต้องบอกก่อนว่าบุ้งทำเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์อะค่ะแล้วก็เป็นออร์แกไนเซอร์มาก่อนหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยมีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะคะเขาเป็นช่างถ่ายรูปปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายพรีเวดดิ้งทีนี้มันก็แล้วแต่บัดเจ็ตลูกค้าแหละว่าเขาจะเลือกยังไงสถานที่เนี้ยที่รุ่งจินไปถ่ายเนี่ยเป็นส่วนสาธารณะนะคะก ็ คือว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยไม่ขอไม่เอ่ยชื่อเนาะทีนี้ก็มีอยู่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยแสงจะสวยๆจริงๆอ่ะมันก็จะมีตั้งแต่8โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็เริ่มอีกทีนึงก็คือช่วงเย็นก็คือบ่าย3ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจนถึงพระอาทิตย์ตกดินทีนี้เนี่ยวันนั้นพรีเวดดิ้งที่วุ้งเซตกับลูกค้าไว้เนี่ยเป็นช่วงเช้าก ็ คือตั้งแต่9โมงจนถึง10โมงเราจะเริ่มถ่ายแต่เราไปส่วนสาธารณะเนี้ยจริงๆเนี่ยค่ะก็คือถึงประมาณ8โมงวุ้งกับเพื่อนมุ้งค่ะชื่อตาก็ไปเซตอัพสถานที่การมุ่งก็เตรียมอุปกรณ์เมคอัพชุดเชิดพอเพิร์ฟเรียบร้ อ ยทีนี้เนี่ยมุ่งบอกก่อนว่าโลเคชันเนี่ยมันจะเป็นโลเคชันที่เป็นสาธารณะแล้วก็มีคลองเป็นน้ำอยู่ตรงกลางแล้วทีนี้เนี่ยเราเกิดโดยที่ความที่ว่าเราอ่ะจะรู้มุ่งอยู่แล้วว่าตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยเราก็เริ่มใจตั้งแต่ประตูทางเข้าประตูแรกเลยทีนี้โลเคชันที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้น อ ่ะก็คือว่ามันจะเป็นโลเคชันที่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยถ่ายอยู่บนริมตลิ่งอะค่ะแต่เงาน้ำเนี่ยมันจะสะท้อนเห็นทั้งตัวเจ้าสาวบนที่กับเจ้าบ่าวที่เขายืนโพสท่ากันแล้วก็สะท้อนไปในน้ำ ที่อยู่ ตรงข้ามฝั่งน้ำ โอเค นี่บอกปะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีดอกลั่นธมอะค่ะมันจะร่วงลงมาพอดีมันก็จะได้ซีนที่แบบสวยแล้วก็ฝั่งที่บุ้งยืนอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาถ่ายแบ็กเวิร์ดกลับมาเนี่ยข้างหลังยิ่งจะเป็นตึกกระจกสวยๆเลยทีนี้เราก็ถ่ายกันไปถ่ายสนามเด็กเล่นถ่ายนู่นถ่ายนี่ทีนี้เนี่ยตอนที่ถ่ายเนี่ยเราก็จะพยายามจะให้โฟกัสไปที่บ่าวสาวทั้งคู ่ ปรากฏว่าพอมาถึงตรงเนี้ยค่ะมีมุ่งมาเห็นมีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็หลานชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ ่ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมุ่งจำชื่อไม่ได้ว่าต้นมันคือต้นอะไรมุ่งเรียกไม่ถูกแต่คือข้างหน้ามันมีต้นลั่นธมมุ่งก็เลยบอกตาว่าเฮ้ยโฟกัสแต่เรื่องต้นลั่นธมนะเราจะเลี่ยงๆกับคุณยายกับหลานชายเขาตรงนั้นเลยเนี่ยหนูก็ชี้มือไปมุ่งก็ชี้ไปตาก็ทำหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร อ่ะ แล้วก็ถ่ายกันไปเสร็จสักนู่นนี่นั่นซึ่งระหว่างถ่ายมุ่งก็เห็นคุณยายอ่ะเหมือนเขาคือที่เห็นนะก็คือว่าเขานั่งหันหน้ามองออกไปทางน้ำสระน้ำที่อยู่ตรงกลางค่ะพี่โดยตัวหลานชายเนี่ยเขานั่งข้างคุณยายหลานชายเขาใส่เสื้อสีเหลืองเป็นเสื้อแขนยืดๆนะคะสีเหลืองแล้วก็ใส่กางเกงสีน้ำตาลน้ำตาลออกเทาๆอะค่ะเหมือนนั่งชันเข่าอะเสร็จแล้วส่วนคุณยายเขาเนี่ยใส่เป็นเสื้อแขนกระบอกกระดุมหน้าเพราะบุ้งอาจจะต้องเดินไปจัดท่าคือเดินไปฝั่งตรงข้ามที่บุ้งจะหันหน้าเจอเขาถ้าบุ้งอยู่ตรงข้ามสระถูกปะคะและบุ้งต้องกลับมาจัดท่าให้ชายกระโปรงให้เจ้าสาวข้างหลังบุ้งก็จะเห็นเขาตลอดแหละสองคนนี ้ ก็คุณยายเนี่ยเขานั่งเหมือนเขาใส่ผ้าถุงแต่เขาเอารองเท้าเขาว่ามาแทนเสื้อเหมือนถอดรองเท้าแตะ มันนั่งแทนทีนี้เราก็ปกติเราก็ถ่ายไปแล้วก็เลี่ยงไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พอเดินผ่านไปก็จะมีบอกว่าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยปกติ ค ือเราพยายามจะรบกวนเขาน้อยที่สุดเราคิดในใจคือคนแน่นอนหรือเปล่าหรือว่าแบบเขานั่งแบบยังไงโอเคเป็นสาธารณะหนอใครนั่งก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้เราก็ถ่ายไปมุมอื่นจนเสร็จสับปุ๊บคือเราถ่ายเนี่ยมุมก็เริ่มถ่ายเป็นตัวโอค่ะพี่เป็นกลมๆรอบฝาทีนี้พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บมันถึงเวลา11โมงแล้วเราก็จะหยุดที่ศาลามันจะเป็นศาลาพักอะค่ะเด ี๋ ยวเราจะไปถ่ายซีนถ่ายที่จักรยานหนูก็ให้เจ้าสาวอะมาเปลี่ยนชุดแล้วหนูก็เมคอัพหน้าเขาซับหน้าทีนี้เราก็บอกกันว่าเดี๋ยวเราจะขอพักก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายทีนึงก็คือตอนบ่าย2โมงแล้วเดี๋ยวช่วงนี้11โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะให้ทานข้าวทานพักแล้วก็สับหน้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าอะไรกันทีนี้ป้าก็เดินมาบอกว่าเอ้ยบุ้งวันนี้จะกินอะไรบุ้งก็เลยบอกว่าจะไปไหนหรอบอกเนี่ยจะเข้าไปเอ็มโพเรียมแล้วก็จะไปซื้อห้างมาเก็ตจะเดินจะขับรถแต่อะไรก็แล้วแต่เขาหนูก็แล้วแต่หรือถึงบอกแล้วแต่เลยนะจะไปไหนก็ได ้บุ้งจ๋า บุ้ง จ๋าบุ้งเดี๋ยวบุ้งลดสปีดลงให้พี่นิดนึงนะใจเย็นๆใจช้าช้าบุ้งเล่าดีแล้วค่อยๆไปพักหายใจบ้างพักหายใจบ้าง คุณการวิจัยยังไงก็เบรกบุ้งด้วยนะคะ ได้ เสร็จแล้วเนี่ยบุ้งก็เลยเพื่อนมันก็บอกว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นก็โอเคเอาที่สบายใจมันเป็นเวลาพักได้ยังไงกลับมาเนี่ยฝากซื้อข้าวละกันทีนี้ทางบ่าวสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่หิวแต่เขาขอทานผลไม้เพราะว่าเดี๋ยวแบบเขาเจ้าสาวห่วงสวยก็ว่ากันไปแล้วก็แยกกันไปเพื่อนบุ้งก็ไปบุ้งก็นั่งเฝ้าพร้อมเฝ้าเลนกล้องเฝ้านู่นนี่แล้วบุ้งก็บอกก่อนไปเนี่ยบุ้งนึกไงไม่รู้บุ้งก็บอกว่าเนี่ยฝากซื้อข้าวราดแกงนะเดี๋ยวจะมาให้คุณยายแล้วก็บอกว่าซื้อนมกับขนมด้วยนะ ให้เด็ก แล้วก็เอาน้ำถ้าให้เด็กแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำส้มก็ได้ถ้ามีอ่ะอะไรทีเนี้ยมันร้อนมากไงพี่แบบเนี่ยเอามาให้ด้วยนะเพื่อนนุ่งก็บอกยายไหนอ่ะบุ้งก็เนี่ยไหนยายที่นั่นอยู่ใต้ต้นไม้แหละอะไรเงี้ยมันก็มันคำเหรออ๋อๆแล้วแต่แกมันก็งงเหมือนแบบรีบไปอะไรเงี้ยพี ่ หนูก็บอกพี่คุณเจ้าสาวเดี๋ยวซีนต่อไปเป็นซีนนี้คะซีนนี้ซีนนี้เดี๋ยวคุณเจ้าสาวเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นบุ้งก็ไปเขาก็แยกย้ายทีนี้มันก็หายไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนบุ้งเสร็จแล้วทีนี้มันกลับมาพี่มุ้งก็คือเตรียมชุดมุ้งก็มันคือชุดเจ้าสาวมันจะมีสุ่มอ่ะพี่สุ่มข้างในกระโปรงอ่ะ ค ือมันต้องนั่งถักสุ่มแบบเตรียมแบบหวีมันได้ทรงอ่ะมุ้งก็นั่งทำอยู่จังหวะเจ้าสาวเขาก็ยังไม่มาตาก็เดินมาบอกเฮ้ยข้าวมาแล้วกินเท่ากันอะไรเงี้ยมุ้งก็เลยบอกว่ากินก่อนเลย ยังถักสุ่มไม่เสร็จเลยงั้นเดี๋ยวแกเอาข้าวอ่ะไปให้คุณยายกับน้องคนนั้นก่อนละกันเนาะ มันก็คนไหนอ่ะหนูบอกนั่นไงใต้ต้นไม้นั่นน่ะหนูก็ชี้มือไปมือหนึ่งก็ถักสุ่มคือหนูต้องบอกว่าหนูนั่งบนศาลาแล้วหนูว่าหันหน้าไปหาคุณยายเขาซึ่งตอนนั้นน่ะคุณยายเขาอ่ะหันหน้ากลับมามองหนูแล้วนะคือหันหน้ามาหาหนูอ่ะเหมือนเราประจานหน้ากันโดยที่เพื่อนหนูอยู่ตรงกลาง ค ือเพื่อนหนูหันหลังให้เขาแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันและทีเนี้ยถ้าหนูนั่งอยู่บนศาลาแล้วมันก็งงอ่ะหนูก็เลยบอกว่าแล้วหนูก็เห็นคุณยายสบตาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาหันมาตอนไหนนะด้วยความที่เราถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำของเราไปตาก็บอกคุณยายไหนอ่ะยายไหนไหนทลาอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกก็นั่นไงอ่ะเดินไปเนี่ยห่างไปจากต้นไม้นี่ไม่กี่ก้าวเนี่ยเดินไปให้หน่อยพอดีผักสุ่มอยู่ลุกไม่สะดวก เขาก็แบบบุ้งเบรกช้า ก็บุ้งก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยที่นั่งเอารองเท้าชันขึ้นมาเนี่ยแล้วหนูก็บอกแบบชี้มือมาหนูบอกไม่มีบอกมีเดินไปที่เนี่ยไม่เห็นเหรอ5 6 9เนี่ยแล้วหนูก็คือหนูก็ถักสุ่มไปหนูก็มองมันไปมันก็ทำหน้างงๆเดินลงไปพี่จังหวะจากที่มันเดินลงไปจากศาลาเป็นบันได2ขั้นแล้วต้องเดินไปหาคุณยายในหน้าริมถนนตลิ่งตรงนั้นนะพี่มันห่างประมาณ5 6 9ก ็ คือเท่ากับจากวิ่งไปประมาณ10 19นิดเดียวมึงก็เอามือนึงก็ถักสุ่มตาก็ดูเพื่อนเราว่าเดินเราไป ม ันก็เดินไปถือหิ้วไปก็เดินไปไหนอะหนูก็บอกนั่นไงแล้วหนูก็ยังเห็นยายอยู่นะพี่เห็นหายยายกับหลานเขาก็นั่งอยู่แล้วก็มองหน้าหนูอยู ่ แล้วมันก็เดินไปถึงพี่เดินไปถึงแบบจะชนเขาแล้วอะคือมันด้วยความที่มันยกคือเวลาคนเรามันก็เดินก้าวๆเดี๋ยวก็มันก็หันหลังคุยกับปุ้งใช่ไหมพี่แล้วมันก็เดินขาก็ก้าวไปอะแล้วหนูก็หักแทะหนูก็ตะโกนแหกปากดังบอกเฮ้ยแกระวังโดนคุณยายพอหนูไม่ทันขาดคำพี่ขามันน่ะเหยียบลงไปตรงไหล่คุณยายพ ี ่แต่สุดที่หนูที่ว่า มันทะลุลงไปเลยอ่ะพี ่เดี๋ยวนะบุ้งเบรกก่อนตรงนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยเห็นอริยบทของเพื่อนในการที่เดินไปตรงจุดที่เราเห็นยายกับหลานเนี่ยนั่งอยู่เพื่อนเดินไปแต่เหมือนเพื่อนไม่เห็นและจังหวะที่เพื่อนเดินไปเนี่ยไปเหยียบตรงไหล่แล้วมันทะลุลงไปเหมือนตรงนั้นเป็นที่ว่างเปล่าอย่างนี้เหรอ ใช่พี่แล้วมันกว่านั้นคือหนูอ่ะเคยแล้วหนูก็ลุกขึ้นยืนคือเอาทิ้งสุ่มแล้วก็ยกขึ้นยืน ครับ แล้วหนูก็พูดขึ้นมาเฮ้ยตายละคุณยายเป็นอะไรปะคะหนูอ่ะตะโกนออกไปเว้ยแล้วมันก็เดินหันมามองหน้าหนูอ่ะพี่แล้วยายก็ยังนั่งอยู่แล้วขาก็ยังซ้อนกับยายอยู่เหมือนละลูกสองอันซ้อนกันอ่ะพ ี ่มันยังอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วหัวเข่ามันเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนขาดขาดไอขาดตรงหัวเข่ามันคือตรงหน้ายายพอดีเลยพี ่ เราเห็นว่ามันซ้อนกันอ่ะแล้วหนูก็อึ้งไปแป๊บนึงคือหนูไม่กระพริบตาหนูไม่ขยี้ตานะเพราะหนูอยากรู้ว่าเดี๋ยวถ้าหนูขยี้ตาแล้วมันหายไปเดี๋ยวเขาหาหนูเป็นบ้าเลยต่อถ้าหนูจะต้องแบบถามมัน อ ่ะหนูก็มองอย่างนั้นโดยที่ไม่กระพริบตาเสร็จแล้วหลานเขาว่าพี่น้องเด็กผู้ชายคนเนี้ยเขาหันเหงี่ยงหน้ามามองเพื่อนหนูอ่ะด้วยสายตาเหมือนว่ามึงรู้มั้ยเนี่ยแบบมึงเหยียบอ่ะคืออารมณ์ประมาณเนี้ยคือเหมือนรู้มั้ยเนี่ยว่าเหยียบยายกูอ่ะ คือ หน้าเขาแบบขึงขังมากอ่ะเขาเหงี่ยงหน้าไปมองเพื่อนหนูก็คือเขานั่งอยู่ก็คือเหมือนแบบเหงี่ยงหน้าประมาณ45องศาไปถึงประมาณแบบไหล่เพื่อนหนูอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็หันหน้ามามองหนูประมาณว่าเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเพื่อนมึงเหยียบเห็นมั้ยประมาณอย่างเงี้ยคือหนูแล้วพี่ขนลุกแบบตั้งแต่เท้ายันหัววิ่งแบบไม่ไหวแล้วอะแล้วภาพซ้อนนั้นมาอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนหนูก็หรือว่าหันไหนอะไหนอะมึงไหนอะแล้วมันก็เดินอ้อมต้นไม้เนี่ยพี่เดินอ้อมมากลับมาจุดเดิมแล้วก็มายืนเหยียบเหมือนเดิมและยายอะก็ยังไม่ได้หายไปนะพี่แล้วหนูก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงว่าเปิดข้าวอ่ะแล้วก็วางไว้ตรงใต้ต้นไม้เหอะเปิดข้าวเปิดน้ำแล้วก็เปิดขนมแล้วก็เปิดนมให้เด็กนะหนูก็วางตรงนั้นแหละ ค ือหนูไม่กล้าบอกเพื่อนและสักพักหนึ่งอ่ะเจ้าสาวเดินมาคุณมุ้งคะทานหรือยังเราก็ไม่กล้าพูดคือตอนแรกเราจะบอกเพื่อนเราแหละแต่ปรากฏว่าเจ้าสาวมาเราไม่อยากบอกเขาเราก็เลยบอกว่าอ๋อมุ้งคะแล้วค่ะพอดีว่าเดี๋ยวให้คุณตาเขาไปทานตรงริมนั้นแป๊บนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามุ้งยังไม่ได้ทานแต่ว่าถักสุ่มให้แล้วแล้วเพื่อนมันก็ทำหน้างงๆมันก็วางของไว้แล้วในใจอ่ะหนูก็เลยแบบหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณยายคะหนูไม่รู้นะว่าแบบเพื่อนหนูทำอะไรคุณยายหรือเปล่าหรือว่าลบหลู่อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอาหารตรงเนี้ยหนูตั้งใจรู้สึกจะเป็นแกงเขียวหวานราดข้าวแจ ๊ กแกงเขียวหวานเนี้ยหนูเอามาให้นะคะกับน้ำแล้วก็ขนมกับนมอะค่ะเป็นของน้ อง ถ้าเกิดเพื่อนหนูทำอะไรผิดไปอะหนูไม่ตั้งเพื่อนหนูไม่ตั้งใจนะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นคือหนูต้องบอกไปแจ๊กก่อนว่าจริงๆอะมุ้งมันคนเห็นแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้คือมันกลางวันไงพี่ ก็ใช่สิตามเวลาที่บุ้งบอกเนี่ยคือมันตั้งแต่ 8-9 โมงเช้านี่คือเรียกได้ว่ามันกลางวันแสกๆเลยนะ มันกลางวันมากพี ่ คือไอ้สถิติที่บอกว่าผีไม่หลอกกลางวันอะไรแบบเนี้ยคือมันหายออกไปจากหัวหนูเลยพี ่ เสร็จแล้วเพื่อนมันก็เดินกลับมายายคนนั้นนะเขาหันมามองหน้าหนูแล้วแหละแล้วเขาก็ยิ้มมุมปากอะพี ่ เหมือนเขากินหมากอะคือหนูเห็นละเอียดชัดมากเสร็จแล้วเพื่อนหนูก็เดินเหมือนเดินทะลุออกมาจากตัวเขาเหมือนในหนังอะพี่หนูว่าไม่กล้าหลับตาเพราะหนูไม่รู้ว่ายายเขาจะเอามือจับเพื่อนหนูไหมหรือเขาจะแห่อะไรไหมเหมือนในหนังอะหนูก็ยืนมองหน้าแล้วเพื่อนหนูก็บอกเฮ้ยมึงจะมองอะไรหนาคือแบบจ้องกูตลอดเลยอะ ค ือตั้งแต่กูเดินมาคือมึงจ้องกูตลอดกูมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเลยเนาะไม่มีอะไรผิดปกติหรอกอะไรเงี ้ ยแต่หนูก็เปิดหน้า บุ้งจ๋าบุ้งพักหายใจ มากหนูพูดเร็วเน า ะ มาก ก็เพื่อนหนูก็เดินแบบเดินย้อนกลับมาแล้วก็แบบว่าคุณยายคนนั้นเขาก็ยิ้มมุมปากหนูก็ไม่กล้าหลับตาไม่กล้าแบบบอกกูไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะแบบดึงขาไว้ไหมหรือเขาจะลุกขึ้นยืนไหมหรือเขาจะแห่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่หนูรับรู้ได้ก็คือว่าหนูว่าเปิดน้ำกินของหนูอะแล้วก็กวดน้ำกีทางเมยาตินังให้เขาเลยพอหนูกวดน้ำเสร็จปุ๊บหนูก็บอกเขาว่าขอบุญที่หนูทำมาทั้งหมดนะอุทิศให้สองคนนี้แล้วก็อาหารที่หนูให้เนี่ยขอให้เขาได้รับนะเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาหิวไห ม และหนูเห็นว่าคุณยายเขายิ้มพี่ยิ้มมุมปากแล้วก็เด็กคนนั้นนะก็หันมามองหน้าหนูแล้วเขาก็ค่อยๆเลือนอ่ะพี ่ เลือนหายไปกับตาหนูเลยอ่ะ แล้วเพื่อนก็เดินเดินเดินเดินตรงเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบเอามือมาแบบมองบังบังบังบังเหมือนเวลาที่แบบคนตะลึงตะลึงอ่ะแล้วก็แบบมึงเป็นไรปะเนี่ยทำไมมึงเป็นไข้แดดปะเนี่ยอะไรเงี้ยหนูบอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยพอแล้วมันก็ถามเทน้ำทิ้งทำไมอ่ะหนูก็ไม่ได้พูดหนูก็เลยบอกว่ากินข้าวเหอะอะไรเงี้ยพอหนูปิดขวดน้ำเสร็จปุ๊บมันมีลมพี่แจ๊คลมวูบเหมือนคล้ายๆพายุหมุนเล็กๆเวลามันหมุนมันมาปิวอ่ะลมวูบหนึ่งพัดมาประทะหน้าหนูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหนูก็หันไปดูต้นลั่นท ม แล้วก็หันไปดูต้นปาล์มต้นพุทธที่อยู่รอบๆศาลาม ันไม่มีอะไรไหวเลยพี่มันมีแค่ลมจากตรงที่เพื่อนหนูเดินมาซึ่งเพื่อนหนูเดินมาก่อนแล้วมันต้องมีแค่ลมจากตัวเขาแต่มันเป็นลมจากตรงนั้นน่ะพัดมาคือพัดจนกระทั่งว่าชุดเจ้าสาวอ่ ะ กระโปรงปลิวขึ้นมาพี ่ มันแรงมากนะแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงในแว่วๆมาในหูอ่ะพี่ตอนที่ลมมันพัดมาว่าขอบใจนะเป็นเสียงแหบๆแก่ๆพี ่ หนูก็เลยยกมือท่วมหัวแล้วหนูก็เลยบอกว่าในใจว่าขอบคุณค่ะเรื่องก็เป็นประมาณนี้ แต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราได้เล่าให้ใครฟังบ้างไหม เล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คนที่ไปด้วยกันนี่แหละฟัง ณตอนนั้นเลยป่ะที่เล่า ไม่ค่ะ หลังจากนั้น รอให้เจ้าสาวเขาจะบอกกลับไปก่อนหนูกลัวเขากลัว ผมว่านะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรหรอกตามที่บุ้งเล่ามานะผมว่าถ้าเขามีจริงเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วจังหวะที่บุ้งออกตัวมาแล้วว่าบุ้งเนี่ยเป็นคนเห็นเหมือนเป็นคนมีเซนส์ทางด้านนี้จังหวะไปจูนไปติดเห็นเขาพอดีเขาคงไม่ได้ออกมาหลอกอะไรถ้าเขาออกมาหลอกนะผมว่าเขาน่าจะมาป่วนกองมากกว่าแต่เนี่ยเหมือนเขานั่งอยู่ในที่ของเขาอะถูกป่ะ ใช ่นะฮะก็ไม่รู้ หลังจากนั้นหนูไปถ่ายนะพี่เพราะว่าที่เนี้ยไม่เสียตังค์ก็ไม่เจอนะแต่ว่าก็ทุกครั้งหนูก็เตรียมไว้เอาไปตั้งให้อ่ะคือตั้งไว้ให้จะคือเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่หนูก็ตั้งไว้ให้ประมาณนั้นทุกวันนี้ก็หนูก็ยังไปมาเมื่อสัก2 อาทิตย์หนูก็ไปมาแล้วพี่ก็เข้าถ่ายกันปกติดี ครับนะฮะ ก็มันเป็น สถานที่ที่มันอาจจะมีประวัติความเป็นมาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คาดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ ใช่ค่ะพี่แจ๊ คนะฮะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่ได้ให้โอกาสมาเล่าแล้วก็เป็นครั้งแรกอาจจะมีพูดเร็วบ้างอะไรบ้างก็ติชมกันมาได้นะคะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องต่อไป ให้ ฟังอีก นะฮะคือพูดเก่งมากเอางี้เลยบุ้งพูดเก่งมากพี่หาจังหวะแทรกไม่ได้เลยนะครับ ขอโทษครับ ไม่เป็นไร เบรกได้ค่ะ นะถ้าคือบุ้งเป็นคนถ่ายทอดเรื่องออกมาดีนะเรื่องเนี้ยน่ากลัวนะแต่ถ้าลดสปีดช้ากว่านี้นิดนึงเนี่ยโอ้กำลังสวยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับทั้งหมดเลยก็คือมันได้จุดจบของเรื่องนี้ละว่าสิ่งที่บุ้งเจอน่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเหมือนกับแกอยู่ตรงนั้นแหละแกไม่ได้ไปไหนซึ่งแกเป็นใครมาจากไหนอะไรก็ไม่รู้ต้องไปดูประวัติย้อนหลังว่าตรงนั้นมันเคยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยายกับหลานคู่นี้หรือเปล่า หนูแอบถามนะยามลุงยามนะคะพี ่ หนูก็ไปแอบถามเขาอะไรเงี้ยเพราะบางทีหนูต้องถ่ายซีนพาทิตย์ตกหนูก็แบบลุงยามเขาก็มาไล่อ่ะเขาจะแบบเอ้ยกลับไปแล้วลูกอะไรเงี้ยแบบลุงยามแก่มากละลุงแบบลุงอยู่เวรถึงกี่โมงคะบอกโอ้เดี๋ยวทุ่มนึงลุงก็กลับแล้วอะไรเงี้ยแบ บ ลุงแล้วแบบลุงเคยเจออะไรบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยแกก็แบบมองหน้าหนูแล้วแกก็ถามว่าตรงไหนล่ะหนูก็บอกก็แถวสอนลงศาลาอะไรเงี้ยค่ะแต่อะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาก็เจอกันบ่ อ ยก็แล้วแต่คนนะอะไรอย่างเงี้ยหนูเจออะไรล่ะหนูบอกอ๋อพอดีว่าหนูก็เห็นแบบยายกับหลานอะไรอย่างเงี้ยคุณนายยามเห็นบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถามเขา แกว่าไง เขาก็บอกว่าก็มีนะแต่มันก็มีแบบผู้หญิงชุดขาวบ้างหนูก็แล้วก็มีแต่ตาเนี่ยเนี่ยก็มีตายายผมมีตายายคู่นึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยมีสารพระภูมิตรงนี้แล้วเขาถอนไปหนูก็เลยบอกหนูไม่เห็นตายายนานแล้วหนูก็บอกว่าหนูเห็นแค่คุณยายผู้หญิงแล้วก็เห็นแค่หลานชายเขาก็บอกว่าอ๋อคู่เนี้ยเขาก็จะมาสักทีวันพระอะไรอย่างวันโกนเนี่ยก็จะมีบ้างแต่ว่าน้อยคนนะที่เขาจะเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าบนคนเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร เออ นะ เออเขาก็บอกว่าลุงก็คือลุงก ็ มีอะไรก็แบ่งๆกันเขาพูดประมาณเนี้ย ครับครับเอออ่ะได้บุ้งเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะบุ้งนะ ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ ขอบคุณมากมากครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ